99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest środa, 29 maja, już 11. Serwis Agnieszka Drost. Powróci strefa buforowa na granicy z Białorusią. Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Były premier Mateusz Morawiecki zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Unijny sąd podtrzymał kary nałożone na Polskę za odmowę zamknięcia kopalni Turów. Przy granicy z Białorusią zostanie przywrócona strefa buforowa, zapowiedział to premier Donald Tusk podczas odprawy w placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu. Poza premierem i dowództwem służb mundurowych wzięli w niej też udział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Premier zapowiedział, że państwo uruchomi wszelkie możliwe środki, by zapewnić bezpieczeństwo policjantom, strażnikom i żołnierzom ochraniającym wschodnią granicę Polski. Jednym z rozwiązań będzie właśnie strefa buforowa na granicy. Dzisiaj rekomendowali nam ci, którzy tutaj z wami na co dzień służą, abyśmy możliwie szybko przywrócili strefę buforową w tym pasie mniej więcej 200 metrów, tam gdzie to jest konieczne z punktu widzenia skutecznego działania służb państwa polskiego przy granicy. I wspólnie z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw wewnętrznych taką decyzję i wspólnie z całym rządem podejmiemy na początku przyszłego tygodnia. Wczoraj nad ranem w trzech różnych miejscach w Podlaskiem na granicy z Białorusią migranci zranili nożami i rozbitą butelką żołnierza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Nieprawidłowości dotyczyły kilkuset, a nie kilkuset tysięcy wiz. Tak o aferze wizowej mówił przed Sejmową Komisją Śledczą Mateusz Morawiecki. Były premier zarzucił również politykom obecnej koalicji próbę szerszego otwarcia drzwi dla imigrantów zarobkowych. W Sejmie jest Karol Darmoros. Jak przebiega to przesłuchanie? Na początku Mateusz Morawiecki wygłosił kilkuminutową, swobodną wypowiedź. Działania Koalicji Obywatelskiej określił mianem kłamstwa wizowego. Tam była mowa wtedy o kilkuset tysiącach wiz. Teraz zajmujemy się niewielką liczbą wiz, którą wykryły służby mojego rządu. Mowa była również o straganach z wizami i pan, panie przewodniczący, również przyznał na tej komisji, że tych straganów nie było. Były premier zarzucił też szefowi komisji Michałowi Szczerbie, że ten wnioskował do MSZ o ściąganie ludzi nawet z Rosji. To spotkało się z ripostą posła KO. W 2021 roku poprosiłem tak naprawdę pana Pawła Jabłońskiego o podesłanie maila, na który to mail przedstawiciele opozycji białoruskiej wysłali mu prośbę dotyczącą Białorusinów znajdujących się na terenie Petersburgu. Były premier mówił też, że posłowie KO i PSL Izabela Leszczyna i Mirosław Maliszewski zabiegali o ściąganie do Polski imigrantów zarobkowych. Mamy też już jedno wykluczenie z obrad komisji. Decyzją przewodniczącego Szczerby wykluczono posła PiS Andrzeja Śliwkę. Tyle z Sejmu. Karol Darmoros, dziękujemy bardzo. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśnić różne nieprawidłowości dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, zapewnia minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Po ujawnieniu nieprawidłowości w działaniach funduszu kierowanym przez polityków suwerennej Polski, część wypłat została zawieszona. 23 umowy na środki z funduszu zostaną prawdopodobnie unieważnione, poinformowała wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Zakwestionowane umowy opiewają na 105 milionów złotych. W stosunku do tych 23 umów nie będą one w dalszym ciągu realizowane i będziemy indywidualnie umowa po umowie analizować, czy będziemy dochodzić zwrotu środków wypłaconych na podstawie tych umów. Środki z Funduszu Sprawiedliwości, które nie budziły wątpliwości, mają zostać w najbliższych dniach wypłacone. Dotyczy to 25 umów. Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu podtrzymał kary nałożone na Polskę za odmowę zamknięcia kopalni Turów. W uzasadnieniu sędziowie napisali, że Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem potrącić kwoty z unijnych funduszy przeznaczonych dla Polski w sumie 68,5 miliona euro. Sprawa dotyczy sporu na linii Praga-Warszawa. Czechy pozwały Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w lutym 2021 roku w związku z rozbudową kopalni Turów. Wraz z pozwem Czechy zażądały także nakazu wstrzymania wydobycia i kar za jego zignorowanie do czasu wyroku, czyli rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał. Wiceprezes Unijnego Trybunału do tego wniosku się przechyliła i nałożyła kary na Polskę w wysokości 0,5 miliona euro dziennie. Ale rok później doszło do ugody, jeszcze zanim zapadł wyrok. Polska argumentowała wtedy, że kary straciły moc. Natomiast komisja zażądała zapłaty tych zaległych. Ponieważ Warszawa kar nie zapłaciła, komisja potrąciła je z unijnych funduszy. Polska uważała, że niesłusznie i zaskarżyła te decyzje do Luksemburga. Ale dziś Sąd Unii Europejskiej oddalił w całości skargę i podtrzymał decyzję Brukseli. Zdaniem sędziów ugoda i wycofanie sprawy z Trybunału nie zwolniło Polski z obowiązku zapłaty kar. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze w pakiecie. Tylko zachód kraju będzie wolny od jednego i drugiego. Temperatury maksymalne na dziś następujące. 17 stopni w Zakopanem, 19 w Kielcach, 20 w Gdańsku, 21 w Olsztynie, 22 w Koszalinie, 23 w Poznaniu, Toruniu i Zielonej Górze, 24 w Bydgoszczy, Krakowie, Gorzowie i Szczecinie, 26 w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie, do 27 w Suwałkach, a niby to polski biegun zimna. Dziś akurat ciepła. Suwałczanki i Suwałczanie, proszę się dziś intensywnie nawadniać. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 11. Dobrego dnia. Na ostatnią godzinę audycji o rzeczonym tytule zapraszają Monika Suszek, Anna Regulska i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. I Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się bawić. Jak urosnę to tu, wejdę na stół. Stanę na palcach i sięgnę po klucz. Więcej już nikt nie powie mi, że nie mogę wyjść i otworzę drzwi. Jak urosnę to was, przez pasy sam. Wezmę za rękę, tam nie znajdą nas. I na końcu świata, trzy przystanki stąd, zbuduje nam dom na drzewie. To był Sokół z fasolkami, a my zaraz będziemy w Poznaniu, a właściwie to pod Poznaniem. Enter Enea Festiwal w Trójce. Halo, halo, Mariusz Owczarek i zwolennik postów przerywanych, a właściwie głodówek, Leszek Możdżer. Dzień dobry panowie, cześć. Dzień dobry państwu. Tak, siedzimy sobie nad Jeziorem Strzeszyńskim. Tu w Poznaniu trwa w najlepsze 14. edycja Enter Enea Festiwal pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. A naszym gościem jest dyrektor artystyczny tego zacnego wydarzenia, Leszek Możdżer. Dziękuję za ten czas, który znalazłeś dla nas. Bardzo dziękuję, pozdrawiam radio słuchaczy. Cieszę się bardzo, że Trójka nas wspiera i pozdrawiam wszystkich. Leszku, dzisiaj gwóźdź programu, ostatni koncert enterowy w tym roku, to na scenie zespół WW i ty. Tak. Kilka słów na temat tego koncertu, bo tam jest taka adnotacja w rozkładzie jazdy, premiera. Gdybyś mógł uchylić rąbek przynajmniej tajemnicy. Jest to program poniekąd premierowy, bo powstały dwa zupełnie nowe utwory specjalnie na tę datę dzisiejszą. No i tak otwieramy, jakby można powiedzieć, nowy wariant, bo już graliśmy troszeczkę ze sobą, z Wojciechem Waglewskim i z zespołem WW parokrotnie, ale to jest takie nowe otwarcie, mam wrażenie. Nawet pan Wojciech kazał mi śpiewać. Będziesz śpiewał? Będę śpiewał. Bo napisałem piosenkę nową do tekstu Waglewskiego i Waglewski powiedział, że sam sobie mam zaśpiewać tą piosenkę. No dobrze, dobrze, dobrze. To na pewno zaostrzy apetyt tych, którzy tutaj będą dzisiaj na Enterze słuchać tego koncertu. To od razu powiedzmy, że słuchacze Trójki też będą mogli ten koncert usłyszeć. Tak? Tak, tak. To dla ciebie też niespodzianka. Ja to nie wiedziałem, że to się wszystko nagrywa? Tak, oczywiście. O, to wspaniale. To będę musiał się wziąć teraz do roboty, poćwiczyć, porządnie się rozśpiewać. Planujemy emisję tego koncertu na 30 czerwca. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Nagramy, zapowiemy zrobimy, to też Państwo z anteny Trójki się o tym oczywiście dowiedzą. Na takie dłuższe podsumowanie przyjdzie czas. W czwartek od 20 do 22 spotkamy się na antenie Trójki tutaj znowu, już po festiwalu. Te piękne ptaki, które Państwo być może słyszą w tle, pewnie będą nam towarzyszyć. Ale gdybyś tak na gorąco, przynajmniej o wczorajszych koncertach powiedział parę słów, Leszku. No wielkie, wielkie wrażenia, no bo przede wszystkim Petit Ruchi, Weckl i Calderazzo, którzy do nas przyjechali, no to są legendarni muzycy, którzy dali przepiękny, wspaniały koncert. Ta nasza harfistka też, Brandy, prawda? Też, Brandy Younger, tak. Brandy Younger, też przeuroczy koncert, idealnie pasujący do tej troszeczkę deszczowej aury, bo ten dźwięk harfy idealnie tu konweniował. No i zagraliśmy wczoraj z Atom String Quartet, zagraliśmy muzykę Pendereckiego. To było takie trochę bardziej wymagające dla słuchaczy, ale mamy tu wspaniałą enterową publiczność, która nam ufa i jest bardzo inteligentna i osłuchana. Krzysztofie, czy ty masz jakieś pytanie do Leszka? Oczywiście, że mam. Po pierwsze chciałem spytać Leszka, czy dzisiaj z pustym żołądkiem? Nie, no tutaj jest tyle pracy, że przyznam szczerze, próbowałem sobie zrobić głodówkę wczoraj, ale no jednak wymiękłem wieczorem, powiem szczerze, że jak jest za dużo stresu, to jakoś tak nie jestem w stanie ogarnąć, ale... Głodówka nastąpi po wydarzeniu. Jakieś ćwiczenia fizyczne miały miejsce wczorajszego wieczora? Tutaj jesteśmy nad jeziorem, bo Enter Enea Festiwal odbywa się nad jeziorem Strzeszyńskim i ja co rano, jak tylko się budzę, to biegnę do jeziora popływać. Ale ekstra. Widziałem dzisiaj, potwierdzam. Chłodna woda bardzo, tak. Czy do przyjęcia? Dzisiaj akurat jest dosyć chłodno i woda była cieplejsza niż atmosfera. I ja obydwu wam panowie polecam jako mieszkaniec podwarszawskiego Campinosu, czyli wieśniak de facto. A propos tego śpiewu ptaków, jest taka aplikacja BirdNet i można rozpoznać śpiew ptaków. Ja słyszę kosy za wami. O, gratulacje. Kosy, tak widziałem, kosy sobie tu skaczą po trawce nad jeziorem i w lesie. Tak, wszystko się zgadza. Także rozpoznałem bez pudła. Bardzo. Podziwiam twoją znajomość odgłosów, dźwięków wydawanych przez naszych przyjaciół latających. No widzisz, tak. No tak jak wspomniałem, jestem wieśniakiem, więc siłą rzeczy rozpoznaję więcej. Panowie, bardzo miło było was słyszeć i będzie bardzo miło was posłuchać, zwłaszcza Leszka, bo wszyscy się tutaj szykujemy na jego śpiew. No co zrobić? Taka karma. Enter Enea Festival 2024. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy na to czwartkowe od 20 do 22. Dwie godziny muzyki, rozmów. Leszek również będzie naszym gościem. Zatem dziękujemy za dziś i do usłyszenia jutro po 20. Leszek Możdżer, Mariusz Owczarek. Dziękuję Wam, panowie. Dzięki piękne. I'm not afraid to

Prawie w pół do 12:00 to trójka i audycja Dobrego Dnia i zapowiadany od godziny 9:00 gość gościni Iwona Guzowska. Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry i to tak słonecznie. Cieszymy się, że jesteś w tak dobrym nastroju. Razem z tobą weszła dobra energia i dużo jasności. Iwona Guzowska, czyli kiedyś swego czasu mistrzyni świata w boksie, w kickboxingu. Stąd cię znamy, też była posłanka między innymi. I na rozgrzewkę, Iwona, co słychać u ciebie na tę chwilę? Czym ty się zajmujesz? To zależy, gdzie ucho przyłożyć. Mhm. W zasadzie wszystko dobrze. Bo robię to, co kocham. Pracuję z ludźmi, dla ludzi i indywidualnie, i w biznesie, więc trochę mam kontaktu dzięki temu ze sportem, aha, bo prowadzę też kilku zawodników jako trener mentalny, ale też... Stopu? Słucham? Stopu? Tego sportowego, czy wcale nie? Nie, to są młodzi zawodnicy, mhm, którzy tak naprawdę dopiero... Chociaż nie, no jeden to jest na pewno... top polski, aha, jeżeli chodzi o skialpinizm, to zdecydowanie. Okay. I to jest fantastyczny młody człowiek, który, no powiem tak, ma taką świadomość, taką mądrość w sobie, że ta nasza praca błyskawicznie przynosi efekty. To jest coś wspaniałego. No i co tam poza tym? Wiesz, co sobie myślę, Iwona, że gdy ty uprawiałaś sport zawodowo, to tego wsparcia mentalnego nie było, a ono jest naprawdę, no sama wiesz, jak bardzo ważne, jak bardzo by się pewnie tobie wtedy też przydało. Ja myślę, że dzięki temu, że zaczynałam swój sport w takich trudnych czasach, w takich innych czasach, dzisiaj mogę robić tą pracę tak, jak robię, dlatego że nie jestem teoretykiem, który się naczytał książek i się czegoś nauczył, tylko jestem przede wszystkim praktykiem, który później jeszcze dokoptował do tego teorię taką naukową, książkową, ale przez to, że musiałam sama wypracować w sobie te mechanizmy, no to dzisiaj mam gotowe narzędzia do tego, żeby je dalej przekazywać i one działają. To nie jest teoria, bo to jest praktyka. Skoro zdobyłam tyle tytułów mistrzyni Europy, świata w dwóch różnych sportach. I to w jakich ciężkich sportach. Tak, bez żadnego wsparcia, to znaczy, że każdy może znaleźć w sobie tą siłę. I to, co jest też wspaniałe dzięki temu, jaką drogę przeszłam, mhm, to, że dziś wiem i mówię to z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością, że każdy z nas jest kompletny i ma w sobie komplet narzędzi wszystkiego, czego potrzebuje, żeby przeżyć swoje życie. Problemem jest tylko to, że czasami nie możemy do nich dotrzeć i to jest moja rola. Nie wiem, czy państwo także, ale ja już jestem przekonany. Naprawdę mówisz z taką... No nie wiem nawet, jak to ubrać słowa, ale jest to bardzo przekonujące. Gdybym był sportowcem, to chciałbym cię słuchać. Wspaniale. A jeszcze lepiej, gdybyś chciał po prostu wdrażać te rzeczy w życie i osiągać najlepsze sukcesy. A jak to jest? Sukcesy. Jak to jest? Jak wdrażają ci twoi podopieczni w życie to, co im podpowiadasz? Z oporem, czy jednak stosują się do twoich rad? Ci, którzy do mnie trafiają, chcą. Mhm. W związku z tym są otwarci i robią to, co trzeba zrobić i korygujemy na różnych etapach, czy na przykład nie zmienimy podejścia w tym zakresie, ale to po prostu działa. Ale wiesz, to się chyba przydaje, takie wsparcie mentalne, nie tylko sportowcom, umówmy się. Tak naprawdę. Wszystkim nam by się przydało. Zawsze w trakcie pracy z drugim człowiekiem, bez względu na to, czy jest to ktoś, kto jest z biznesu, czy ze świata naukowego, bo też ciekawe jest, że miałam w swojej pracy też niesamowite kobiety, które na przykład piszą prace... doktorskie, tak? Doktorskie. Habilitacje nawet. Mhm. I one docierają do tych swoich celów, mhm, właśnie dzięki tej pracy. I to jest niesamowite, jak cel, z którym ktoś do mnie przychodzi, okazuje się rzeczą drugorzędną. Mhm. Bo się nagle przekonuje ten człowiek, że są inne, ważniejsze kwestie, które do tej pory były nierozwiązane, których nie był świadomy i teraz zmienia się wszystko, więc ta praca ma przełożenie na każdy obszar życia człowieka. To jest coś wspaniałego. A czy ty takim kobietom, które piszą pracę doktorską, czy szykują się do habilitacji, podpowiadasz poza tym wsparcie mentalnym, żeby uprawiały sport? Wyglądasz świetnie, państwo tego nie widzą, więc wiem, że musi ci towarzyszyć na co dzień. Tak, bardzo często po pracy ze mną, po warsztatach, które organizuję, ludzie naprawdę zmieniają styl życia. Dlatego, że w mojej pracy wszystko, co robię, polega na holistycznym podejściu do człowieka, do tego, czym jesteśmy jako istota, a nie jesteśmy tylko naszym mózgiem, umysłem, jesteśmy tak samo bardzo naszym ciałem, które jest mądre, które magazynuje też wszystkie traumy, wszystkie emocje, które nam się w życiu przytrafiły. I trzeba no się i do niego odnosić z szacunkiem. Z ogromnym szacunkiem, z wdzięcznością, tak, z troską, a nie z nienawiścią, bo ciało to słyszy i ono to czuje i później dziwimy się, że chorujemy, że nie mamy energii życiowej, ale też jest ta taka sfera poza mentalna, czyli obszar nieświadomy, który tak naprawdę jest silniejszy od naszego rozjazgotanego umysłu. I te wszystkie elementy trzeba zauważyć w sobie, zacząć je obserwować, zaprzyjaźnić się z nimi i wtedy naprawdę człowiek sięga do samego źródła swojej wewnętrznej mocy, która nie przychodzi nigdy z zewnątrz, bo każdy z nas ma ją tam w środku. Iwona Guzowska to wspaniała i mądra kobieta, jak Państwo słyszą. Iwonko, teraz będziemy troszeczkę uchylać rąbka tajemnicy Twojego życia prywatnego. Ty już jesteś babcią. Jestem szczęśliwą babcią dwóch wspaniałych smyków. Jeden ma 4 lata i 5 miesięcy. Aha. Drugi w sierpniu będzie miał 3 latka. Jak mają na imię? Gerard i Bernard. Takie mocne imiona. Mocne imiona, bo to wojownicy. Zdrabniasz jakoś? Gerciu i Berniś. No to ładnie. Tak. Berniaczek, tak. Mój syn to wymyśla takie fajne na nich ksywki, aha, że non-stop coś mamy zabawnego. Więc tak, jestem babcią i to jest coś genialnego, jak taka bardzo wysoka energia, świetna forma sprawdza się w byciu babcią, no, bo to moje wnuki mają problem dzisiaj, żeby za mną nadążyć, niż odwrotnie. Chociaż muszę przyznać, że po takim dniu z nimi jestem zmęczona, ale nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdybym nie była w takiej formie. Także no, to jest też ciekawy i fascynujący etap życia. A jaki to jest rodzaj miłości? Bo często się słyszy od dziadków, że to jest nieporównywalna miłość z tą do dziecka własnego. Tak, potwierdzam, dlatego na czym polega ta różnica? Przede wszystkim na braku tej bezpośredniej odpowiedzialności za wychowanie, a, dobra, i troskę, uwaga, ciekawa uwaga, nad, tak, i opiekę nad tym malutkim człowiekiem. To jest, to daje niesamowitą taką przestrzeń, taki oddech i masz czas tylko na radość bycia z tym małym człowiekiem. Ale rodzice często mają to pretensje, że jest tylko czas na radość z babcią czy z dziadkiem, a nie ma czasu na to, żeby wychowywać. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jaki sposób podchodzimy do tego małego człowieka i warto uszanować zasady, które panują w rodzinie. Ja nie robię niczego, co jest wbrew zasadom, które wprowadza moja synowa, mój syn. I to podtrzymujemy. Ja kocham bezgranicznie moje wnuki, ale też stawiam granice. Dlaczego? Dlatego, że no, bo jesteś ze świata sportu. Tak, dlatego, że małemu człowiekowi bardzo potrzebny jest solidny fundament. Też tak uważam. Tak? Pewne granice, w których powinien się poruszać. Tak, i dziecko się wtedy czuje bezpiecznie, stabilnie, bo wie, gdzie jest przestrzeń, w której można poszaleć, wie, gdzie jest już stop, bo jest dorosły człowiek, który tutaj mówi, okej, okay, tu ja już wchodzę ze swoją energią, ja już tutaj o ciebie zadbam, tu jest twoja granica. Nie? Ale to z dzieciakami świetne. Rzeczywiście tak jest. Wywołaliśmy Pawła Januszewskiego, naszego wspólnego, bardzo dobrego znajomego. Ja pamiętam, jak mój syn był mały, wiesz, jak jest Paweł. Paweł jest taki bardzo, wiesz, wydaje właściwie komunikaty. Konkretny, tak. I Janek go uwielbiał. Tak, dlatego że dzieci wśród ludzi, którzy są bardzo poukładani, czują się bezpiecznie. Oczywiście w tym wszystkim ważna jest równowaga, balans, że stawiając granice, nie róbmy tego ze złością, z jakimiś oczekiwaniami, nie wiadomo jakimi, tylko z taką otwartością i z dużym przymrużeniem oka w stosunku do siebie, w roli rodzica, babci, dziadka, ale też w stosunku do dziecka, bo we wszystkim naprawdę my za często traktujemy siebie zbyt serio. I tu postawimy kropkę. Iwona Guzowska, wspaniała osoba, była gościem audycji Dobrego Dnia. Iwona, tak naprawdę to ja mam wrażenie, że my dopiero zaczęliśmy się rozkręcać, więc obiecaj mi, że wpadniesz do mnie w przyszłości, to niedalekiej, bo mieszkasz niedaleko. Na całe szczęście już nie jesteś nad morzem. Mieszkam w Warszawie i masz być. I będę i z wielką radością i przyjemnością tutaj przyjdę. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag.

Równo 14 minut zostało do godziny 12. Tu audycja Dobrego Dnia w Trójce. Sportowych korzeni nie wyrzeknę się nigdy. I śpieszę z informacjami, że Hubert Hurkacz na Roland Garros, na korcie Simon Mathieu, gra w drugiej rundzie z Amerykaninem Nakashimą. I w pierwszym secie mamy remis po 4 w gemach. Dziś gra także Iga Świątek. Jej mecz będzie trzecim na arenie głównej Roland Garros, na korcie Filipa Chatrier. Gry startują o godzinie 12. A Iga zagra z byłą triumfatorką między innymi US Open, wracającą po przerwie macierzyńskiej, na Japonką Naomi Osaką. Oczywiście Iga jest faworytką. Będziemy trzymać kciuki i za nią, no i trzymamy za Huberta tam bez zmian. 4-4 w pierwszym secie, 40-0 prowadzi w gemie numer 9 Nakashima. To by było na tyle w audycji Dobrego Dnia. Dziękujemy za dziś. Ja osobiście dziękuję Annie Regulskiej. Audycję zrealizowała i Monice Suszek. Ona ją przygotowała. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień po 9:00. Po 12:00 dziś Radek Nałęcz w programie Środka. Said it's like it's